Εγώ, ας πούμε, αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο το έχω πει και όλα τα καλά πράγματα τα έχω φάει. Επειδή έχουν περάσει γιορτές και επειδή όλοι έχουν τσιμπήσει, έχουμε τσιμπήσει μερικά κιλά, η εκπομπή έχει και ένα τέτοιο στόχο, να μας παροτρύνει, να σας παροτρύνει, να δώσουμε τις οδηγίες, τις κατευθυντήριες οδούς να χαράξουμε για να χάσουμε αυτά τα περιτά κιλά. Οπότε έχουμε τον ειδικό, ο οποίος και κρατιέται σαν στυλ, αλλά έχει ζήσει και πάρα πολλά χρόνια ακολουθώντας αυτή τη δίαιτα. Έτσι λοιπόν, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε σήμερα, θα έχουμε και οδηγίες πολύ συγκεκριμένες, ακολουθήστε τες, θα ζήσετε πολλά χρόνια και καλά χρόνια για να έχετε τη μακροζωία και τη μακροημέρευση που είναι στόχος όλων των ανθρώπων στον πλανήτη. Έχουμε άλλον ένα ρόλο δηλαδή σήμερα, αυτό θέλω να πω, είναι διπλός ο ρόλος, ο πρώτος δεν ξέρω ποιος είναι, ο δεύτερος είναι δίαιτα. Για τον πρώτο βάλτε εσείς ό,τι θέλετε. Είναι μεσημέρι σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε και έχουμε κάνει μια παραδοχή όλοι μας, γιατί έξω είναι νύχτα. Εδώ εμείς το βλέπουμε ως νύχτα στο Μαρούσι, δεν ξέρω παρακάτω παραπάνω, αλλά μάλλον είναι τέτοια η νύχτα εδώ, μαύρη, που πρέπει να είναι και παντού νύχτα. Αλλά να μην ξεχαστούμε, είναι μεσημέρι, να το θυμόμαστε αυτό. Είναι 1 και 8 και 46, 7 δεύτερα, σύμφωνα πάντα με τα ρολόγια που είναι απέναντί μας. Χτες το μεσημέρι, ακούγοντας τον Νίκο Στραβελάκη εδώ στο Real, που είχε τον Παναγιώτη Κουρούμπλη καλεσμένο, ακούσαμε τον κύριο Κουρούμπλη σε έναν κοινικό, σε μια κοινική, κοινικότατη, καθόλου πρωτότυπη βέβαια, παραδοχή. Σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε τη χώρα εκεί που την παρέλαβε. Λοιπόν, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αυτά είναι επιλογές αυτής της κυβέρνησης. Ποιος βάζει τους φόρους και τις φορές. Η κυβέρνηση δηλαδή έβαλε τους φόρους. Από πού να τα μαζέψει. Ποιος συζητάει με τους δανειστές και τον φασισμό. Ή έπρεπε να βάλει φόρους, κύριε Στραβελάκη, ή έπρεπε να κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις. Επέλεξε λοιπόν να βάλει φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δηλαδή πρέπει να παίζουμε με τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Επέλεξε λοιπόν να βάλει φόρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι καλοφαγάς, μ' αρέσει το καλό φαΐ. Είναι η δίαιτα που λέγαμε. Ο κύριος Κουρούμπλης ξεκίνησε να λέει στην αρχή ότι παραλάβαμε μια χώρα. Το κλασικό, δύο χρόνια μετά, αυτό το επιχείρημα δεν στέκει καθόλου. Παρ' όλα αυτά, το λένε συνέχεια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργικά και όλοι οι υπόλοιποι. Αμέσως μετά θέτει το ερώτημα. Η κυβέρνηση έβαλε τους φόρους. Και πριν περάσουν 10 δευτερόλεπτα, ναι, λέει, εμείς βάλαμε τους φόρους, αλλά η άλλη λύση ήταν να κόψουμε μισθούς. Μόνος του φτιάχνει ένα δίλημα, το οποίο είναι υπαρκτό, αλλά το δίλημα αυτό δεν εμφανίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει εμφανιστεί στη χώρα δεκαετίες και με ένταση τα τελευταία 6-7 χρόνια του μνημονίου. Φτιάχνει ένα δίλημα μόνος του και σε αυτό το δίλημα διαλέγει την λίγο πιο χαλαρή εκδοχή για να πει ότι εμείς εφαρμόσουμε αυτή την εκδοχή, άρα είμαστε καλύτεροι στο δίλημα που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, που θέτει ο ίδιος στην συζήτηση. Πολύ ωραία. Ωραίοι διάλογοι, ωραίο σκεπτικό, πολιτικό. Πιάνει σε πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και μάλιστα κάποιοι μπορεί να, που τον άκουγαν, να νιώθουν και χαρούμενοι και να επικροτήσουν και να χειροκροτήσουν έναν υπουργό που τελικά αποφάσισε να βάλει φόρους και όχι να κόψει μισθούς και συντάξεις. Λες και η επιβολή φόρων δεν οδηγεί σε κόψιμο μισθών και συντάξεων. Ο επιχειρηματίας που έχει 10 εργαζόμενους, αν του αυξηθούν οι φόροι, από πού θα βγάλει το ποσό, αν το πληρώσει των φόρων, από περικοπή, απόλυση μισθών. Άλλωστε, όλες οι εταιρείες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, οι περισσότερες δεν πληρώνουν στην ώρα τους, δεν πληρώνουν και καθόλου κάποιες. Τα πολύ ωραία και γνωστά που συμβαίνουν και όλοι αυτοί καμαρώνουν και καμώνονται τους υπουργούς και τους διοικητές αυτού του τόπου, όταν από κάτω υπάρχει το αμόκ, το πραγματικό αμόκ ανασφάλειας, ανεργίας, λουκέτων, άγχους για το τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα. Όλα αυτά, μια που είπαμε επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι πολύ φωτεινή, σε αντίθεση με τη σημερινή, γιατί δεν το λέμε εμείς, το είπε ο ίδιος ο Κυριάκος, εμφανίστηκε χτες σε συνέντευξη στο Δελτίο Ειδήσεων του Α. Ήταν η πρώτη συνέντευξη με αφορμή τη χθεσινή επέτειο ανάληψης καθηκόντων του Κυριάκου στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και βασίστηκε και αυτός στην Ευρώπη. Εφόσον μια ελληνική κυβέρνηση μπορέσει και προτάξει ένα συνολικό πιστικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο πρώτα απ' όλα θα το αγκαλιάσει η ίδια και πείσει τους πιστωτές ότι αυτό το σχέδιο είναι διατεθειμένο να το εφαρμόσει, όχι γιατί μας επιβάλλεται από το εξωτερικό, αλλά γιατί είναι σωστό για την ελληνική κοινωνία, πιστεύω ότι η Ευρώπη θα δείξει μεγαλύτερη κατανόηση σε ποιο σημείο στο ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα δείξει μεγαλύτερη κατανόηση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Στην περίπτωση που δεν συμφωνήσουν μαζί σας, που σας πούνε όχι μείωση φόρων, όπως έχουν πει σε άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, όπως είπαν και στον κύριο Τσίπρα σε κάποιες περιπτώσεις, είπαν στον κύριο Σαμάρα, για παράδειγμα. Τι κάνετε εκείνη την ώρα? Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα μπορούσε να απαντούσε έτσι και ο Κυριάκος. Άλλωστε, ο τρόπος που ο Σρόιτερ έθεσε την ερώτηση μας θύμισε την παλιά ερώτηση που είχε δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας και είχε δώσει αυτή ακριβώς την απάντηση, γιατί κάτι τέτοια τα έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι με το πρόγραμμα που θα πάμε θα είναι τεκμηριωμένο. Δεν θα μπορέσουν να μας αντισταθούν και θα πει η Ευρώπη ναι στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση υπερασπίζει τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας. Ο Κυριάκος δεν τα λέει για τα λαϊκά συμφέροντα. Όλα τα υπόλοιπα τα λέει ακριβώς. Οπότε βάλαμε την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά σας ακούσουμε την κανονική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι ακόμη πιο αστεία. Στην περίπτωση που δεν συμφωνήσουν μαζί σας, που σας πούνε όχι μείωση φόρων, όπως έχουν πει σε άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, όπως είπαν και στον κύριο Τσίπρα σε κάποιες περιπτώσεις, είπαν στον κύριο Σαμάρα, για παράδειγμα. Τι κάνετε εκείνη την ώρα? Πάτε μονομερός σε αυτά τα οποία έχετε δεσμευτεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης ή που τα αφήνετε στην άκρη και λέτε δεν με άφησε η Ευρώπη? Από τη στιγμή που εμείς θα προτάξουμε συγκεκριμένες μειώσεις και κοστολογημένες μειώσεις δαπανών, μπορούμε να μειώσουμε και φόρους. Πρέπει να γίνουν και τα δύο μαζί. Αυτό θα το κάνουμε, αυτό θα το κάνουμε, κύριε Σόιντερ. Θα το κάνουμε. Η μείωση των φόρων, ειδικά των φόρων σε επιχειρήσεις, είναι απολύτως επιβεβλημένη. Έστω και μόνο μερός, κύριε Θα πρόεδρε. Το κάνουμε. Και θα μειώσουμε τις δαπάνες, ναι, θα το κάνουμε αυτό. Μπράβο! Είναι απολύτως επιβεβλημένη. Έστω και μόνο μερός, κύριε Θα πρόεδρε. Το κάνουμε. Και θα μειώσουμε τις δαπάνες, ναι, θα το κάνουμε αυτό. Someone came up to me and said, young man, take a walk up the street, there's a place there called the YMCA, they can get you back on your way. Μ' αρέσει να τρώω όσπρια, φρούτα, χόρτα και πολύ λάδι. Με το λάδι γενικώς υπάρχει μια συμπάθεια. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης και ο γιος Μητσοτάκη, όπως ακούσατε, θα έχουμε μονομερείς ενέργειες. Ναι, θα το κάνουμε, το είπα αποφασισμένα. Έδειξε ο ηγέτης ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει και σε μονομερή ενέργεια. Ποιος? Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου. Γενικώς η Νέα Δημοκρατία που έχει τα μνημόνια κάτι σαν Ευαγγέλιο, το Σόιμπλε κάτι σαν Θεό. Τη Μέρκελ δεν ξέρω, κάπου εκεί περίπου. Αυτοί λοιπόν θα κάνουν μονομερείς ενέργειες. Και αυτοί θα κάνουν μονομερείς ενέργειες για το καλό του ελληνικού λαού. Γενικώς αυτές οι κυβερνήσεις που εκλέγουμε τα τελευταία χρόνια, όλες κάνουν μονομερείς ενέργειες, όπως βλέπετε, παρακολουθούμε, για το καλό το δικό μας. Και το καλό είναι πια εμφανέστατο, αν βγάλουμε τη σημερινή μέρα που είναι μια σκοτεινιά μαύρη. Γενικώς το καλό έχει έρθει. Αν δεν αποδώσει και η μονομερείς ενέργεια του Κυριάκου, έχουμε τη λύση, γιατί ευτυχώς έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας επιτέλους πάνω τους. Είναι οι συνεργάτες του ΣΟΡΑ, δεν έχουν σημασία τα ονόματα, οι οποίοι μας αποκαλύπτουν για μια απολώνια τεχνολογία, την οποία την έχουν πάρει οι Αμερικανοί. Εγώ μέχρι πρότινος νόμιζα ότι την πήραν απευθείας από εδώ οι Αμερικανοί, αλλά από ό,τι αποκαλύπτεται, αν τα έχω καταλάβει σωστά, την πήραν οι Αμερικανοί μέσω διαστημοπλοίων, τα οποία φτάνουν ένα-ένα στην έρημο της Καλιφόρνια ή του Κολοράντο, θα σας γελάσω. Τεχνολογία που είναι γνωστή στον ελλαδικό χώρο την εποχή του Ζηνός και του Απόλλωνος. Λοιπόν, αυτή την τεχνολογία στις 12 και 1 λεπτό 16 Ιουνίου προσγειώθηκε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Υπάρχει το βίντεο, αν θέλετε να το δείτε στο ίντερνετ. Προσγειώθηκε το τελευταίο διαστημόπλιο που έλειπε. Πανάρχια τροφή του ανθρώπου ήταν το στάρι. Στάρι ολικής άλεσης, ζυμωμένο στο σπίτι, είναι το ψωμί που τρώμε. Και όχι τη ξενιτιά. Όπω ακούσαμε, έρχεται με διαστημόπλια η τεχνολογία η Απολώνια. Όχι, δεν έρχεται εδώ. Πηγαίνει στην Καλιφόρνια τελικά, όχι Κολοράντο, στην Καλιφόρνια. Και το τελευταίο έφτασε 16 Ιουνίου. Δεν λέει ποιο έτου. Δεν έχει και σημασία μάλλον. Αλλά 12 και 1 προσγειώθηκε. Υπάρχει και βίντεο που το αποδεικνύει όλο αυτό. Με χαρά θα παρακολουθήσουμε και το βίντεο. Έτσι λοιπόν βγαίνει ένα ποσό 2,33. Και όχι 600 δις που έχει ως ώρας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Αυτά τα λένε αυτοί, εντάξει. Πολλοί κόσμος λέει διάφορα, άμα δεν ενοχλεί είναι και πολύ όμορφο όλο αυτό και συμβάλλει στην ποικιλία της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης και όλα τα υπόλοιπα. Τα πιστεύουν χιλιάδες. Αυτό είναι το ακόμη πιο αστείο στην ιστορία μας. Πολλοί δε από αυτούς πάνε στις εφορίες, θα ακούσουμε τώρα όπως το είδαμε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Α. Περιμένοντας να δούμε τον Κυριάκο, βλέπαμε αυτό το ρεπορτάζ και έτσι κόλλησαν όλα μαζί. Πάνε στις εφορίες να ξεχρεώσουν τα χρέη τους, ομάδες πολιτών που ανήκουν στην κίνηση Σόρα, και λένε στην εφορία να τα εισπράξει από το τάδε ομόλογο των 600 δις. Εμβρότητοι εφοριακοί πριν από μερικές μέρες ακούνε υποστηρικτές του Αρτέμι Σόρα στην Κατερίνη να τους ζητούν να καλυφθούν τα χρέη τους από το ομόλογο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντολή πληρωμής να πάει η εφορία να εισπράξει τις οφειλές μας και τις οφειλές οι οποίες θα υπάρξουν στο μέλλον από τους λογαριασμούς οι οποίοι μας ανήκουν από τα Παγκόσμια Ταμεία του ΟΗΕ και από τα κατατεθειμένα 600 δισεκατομμύρια. Πολλά ομάλα χανικιά και κυρίως σε μια κινάρα. Προσπερνάμε τη δίαιτα γιατί ακούγονται και σημαντικά πράγματα ανάμεσα στις συμβουλές που δίνουμε για την καλή διατροφή και για υγιεινή ζωή. Ακούσατε εδώ, πήγαν οι άνθρωποι στην εφορία, ήταν υπάλληλος Εμβρόντιτη από κάτω, άκουγε. Χρωστούσαν αυτοί κάτι ποσά, όλοι οι Έλληνες χρωστάν ποσά στην εφορία. Και λέει, τους είπανε, θα τα εισπράξετε από τα Παγκόσμια Ταμεία του ΟΗΕ και από το λογαριασμό των ομολόγων. Και έμεινε να πάτε, λέει, να πάει η εφορία να πάει να τα εισπράξει. Δεν θα τα καταθέσουμε εμείς αυτά. Κοιτούσε υπάλληλος, σκεφτόταν αυτό που σκέφτεστε οι περισσότεροι τώρα, ή μάλλον οι περισσότεροι, γιατί βλέπω χιλιάδες να έχουν υιοθετήσει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, ένας τρόπος να αποπληρώσουμε όλα αυτά που χρωστάμε. Πηγαίνετε και εσείς στην εφορία, επικαλεστείτε τα Παγκόσμια Ταμεία του ΟΗΕ, την Απολώνια Τεχνολογία και τα διαστημόπλια που προσγειώνονται 12 και 1 το τελευταίο. 16 Ιουνίου έχουν δρομολόγια και τα διαστημόπλια, και είναι οι άλλοι από κάτω και καταγράφουν τι ώρα ακριβώς φέρουν την Απολώνια Τεχνολογία στους Αμερικανούς και την έχουν πάρει από εδώ. Δεν λέει ώρα αναχώρησης πότε έφυγε από εδώ η Απολώνια Τεχνολογία, για να ξέρουμε κι εμείς τι χάσαμε, αν την είχαμε κοντά μας, την είδαμε. Έφυγε τώρα πρόσφατα, έχει φύγει παλιά με την αρχαιότητα. Ερωτήματα και θέματα που όλα αυτά μπορούν να μας διευκολύνουν αφάνταστα τη ζωή. Πάμε σε κάτι πιο απλό και κυρίως πιο συγκεκριμένο. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό? Δεν είμαι αυτή τη στιγμή έτοιμος να παρουσιάσω μια κοστολογημένη ελλατική πρόταση. Την επεξεργαζόμαστε. Με το που θα είμαστε έτοιμοι θα την παρουσιάσουμε. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Όσοι καταλάβατε, ήταν πολύ σαφές όλο αυτό που ακούστηκε από τον υποψήφιο πρωθυπουργό. Ήταν καθαρό και νομίζω ήταν και πιστικό, γιατί τέτοια θέλει και έχει ανάγκη ο τόπος. Πιστικά σχέδια για να πάμε μπροστά. Αν δεν σας έπεισε με τη μία εκδοχή, το έχουμε και δεύτερη. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό? Το απόλυτο σκορποχώρι. Κανείς δεν ελέγχει κανένα, δεν υπάρχει κανείς συντονισμός και κανείς δεν ξέρει. Το δεξί χέρι δεν ξέρει τι κάνει το αριστερό. Μα σας είπα, έχω ένα μεγάλο συμβόλαιο ταμείο από το ταμείο το αμερικάνικο 2-3-800, όχι 600, 2-3-800. Α, 2-3 έχεις. Ναι, ναι. Σε ρε μπαλάρα μας έδωσε μόνο τα 600. Μα αυτά χρειαζόσασταν. Μα έδωσε μόνο τα 600, είναι ο Σόρας πάλι εδώ, στο θέμα Αναστασιάδη που είχε βγει προχθές, που αποκάλυψε ότι έχει και ένα άλλο ποσό. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Ο Γιώργος Παπανδρέου αδίκως δικάζεται, γιατί κάπου διάβασα θα δικαστεί 19, δεν ξέρω αν θα πάει, 19 Ιανουαρίου, για τη φράση του λεφτά υπάρχουν. Εδώ υπάρχουν τρεις δολάρια, δραχμές, βάλτε ό,τι θέλετε, τα οποία μπορούν να σώσουν τα πάντα, μας έχουν σώσει έτσι κι αλλιώς, αλλά σε πρώτη φάση είναι διαθέσιμα τα 600 δισεκατομμύρια που πάνε οι άλλοι και πληρώνουν στην εφορία. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που το λέει κάποιος, το έχουν πιστέψει οι άνθρωποι και πάνε στις εφορίες και βασίζονται σε αυτό για να αποπληρώσουν χρέη. Γίνονται τελετές, ορκίζονται σε έναν Θεό κάπου, σε ένα φως από ό,τι άκουγα. Αυτά είναι βατά πράγματα, είναι δίπλα μας. Τώρα πολλοί μας ακούτε κιόλας. Πολλοί να ακούσατε όλα αυτά, να σας πέρασε από το μυαλό, να πάτε να γραφτείτε σε όλα αυτά, να δώσετε κι εσείς τον όρκο. Γιατί εκεί βρίσκεται το πραγματικό. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ να σας οθήσουμε σε πραγματικές λύσεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Να μείνουμε λίγο στον σωτήρα του ΤΟΠ, γιατί και αυτός λανσάρεται ως σωτήρας. Αυτός με συγκεκριμένα ποσά, για το ΣΟΡΑ λέμε, ενώ όλοι οι άλλοι με κάτι φλού σχέδια και ανακοινώσεις και κάτι υποθέσεις και προϋποθέσεις. Εδώ έχουμε λεφτά πραγματικά, όχι σαν του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτά τα νούμερα είναι του κυρίαρχου και γι' αυτό δεν έχουν τόκο ποτέ. Μπορώ να σας δείξω ότι από αυτά τα ταμεία, με δύο ΦΕΚ τώρα, πήραν η κυβέρνηση και τα έδωσε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Είναι ξεκάθαρο εντελώς ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ είναι κάτι παλιλάκια δικά μου και δεν μπορούν αυτά τα ζωντανά ούτε να με πιστώσουν ούτε να με δανείσουν. Ως κυβέρνηση Ελλήνων Πολιτεία και ως Ελλήνων Συνέλευση δεν διανοείστε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Στον παγκόσμιο ιστό. Θα μπουν όλα στη θέση τους. Έτσι λοιπόν βάζουμε τάξη και στο παγκόσμιο στερέωμα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ο Τσίπρας ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα, εννοείται, την έχει αλλάξει, και την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε τον άλλον που θέλει να αλλάξει και όλο τον πλανήτη. Απομένει ο επόμενος να αλλάξει και το γαλαξία, μετά και το σύμπαν. Και από ό,τι βλέπω, πολλοί πολιτικοί μάλλον θα ξεπεταχτούν το επόμενο χρονικό διάστημα με αυτά τα διακυβεύματα. Να τα θέσει κάποιος επιτέλους για να αλλάξουμε όχι μόνο τις δικές μας ζωές με τη δίαιτα και τις αγκινάρες που τρώει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και παραγγελίες δεχόμαστε για την Παρασκευή και ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε να πείτε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με μια διαπίστωση του Σόρα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Όποιος πιστεύει είναι ανόητος. Όχι εμένα, τίποτα. Ναι, αυτό λέω γαμώτο, το ίδιο λέμε. Όποιος με πιστεύει είναι βλάκας. Όποιος με πιστεύει είναι βλάκας. Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο το έχω πει και όλα τα καλά πράγματα τα έχω φάει. Και αίμα, μάλλον μπορεί, λένε κάτι παλιές παραδόσεις εδώ των Ελλήνων. Στα παράθυρα γενικώς διενεργείται μια πολύ έντονη ιδεολογική πάλι και διαπάλι. Όπου τη ώρα ανοίξεις είναι οι εκπρόσωποι της αριστεράς, είναι οι εκπρόσωποι της δεξιάς. Ένα τέτοιο παράθυρο με έντονη ιδεολογική πάλι και διαπάλι κρατάει ένα λεπτό το ηχητικό που θα ακούσετε. Γίνεται και μια οχλοβοή. Έγινε λίγο πριν στην Πόπη Τσαπανίδου. Ήταν ο Ρήγας του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία, ο γραμματέας, και ο Δένδιας από την άλλη. Δεν άντεξε ο Ρήγας του ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε. Είσαστε σεμνός. Εσείς όμως δεν είστε. Γιατί εσείς μιλήσατε, είπατε δηλώσεις μέσα να μην επιστρέψετε τα χρήματα στους καναλάκες. Στο επίπεδο των που λέτε, δεν πρόκειται να μου οδηγήσετε. Δεν ενδιαφέρει καθόλου. Ξερώσουμε. Λέτε ό,τι θέλετε. Να δείτε. Λέτε ό,τι μην το συνεχίζετε λοιπόν με λέξεις, γιατί είστε η επιτομή της διαπλοκής. Θα πω ό,τι θέλω. Σε μένα το λέτε προσωπικά αυτό. Το είπα γιατί. Σε μένα το λέτε. Σε μένα. Η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά με τις δηλώσεις. Πέστε μου γιατί είπατε για τον Δόλ. Για τον Δόλ. Να μην έχετε να πείτε κάτι. Γιατί είπατε. Για τη γιαγιά μου, για τη θεία μου, έχετε να πείτε τίποτα. Εγώ τις δηλώσεις λέω στα κανάλια, κύριε Δεδιάκη. Λοιπόν, εντάξει, η υπερφυγή σε αυτά τα οποία λέτε. Τελειώστε τις ανοησίες να πάμε στην ουσία. Τις δηλώσεις προσωπικές του κόμματος. Τις ανοησίες να πάμε στην ουσία. Τις κάνετε όλες. Τελειώστε τις ανοησίες να πάμε στην ουσία. Να επανέλθουμε λίγο. Κύριε, να επανέλθουμε λίγο. Να διακόπτουμε τον άλλον. Να λέμε τα δικά μας. Εγώ θα σταματήσω. Για να σέβομαι τον εαυτό μου. Σέβομαι και τους ακροατές. Τον εαυτό σας δεν έχετε πολλά να σεβαστείτε. Σεβαστείτε τους ακροατές. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω, κύριε Αμέλη. Να ξέρετε όσο θέλετε. Γιατί ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας. Δεν ακούγεστε, βάλτε το μικρόφωνο. Για να εμπεριφέρεστε ξανά, βάλτε το μικρόφωνο. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Δεν παρακαλέσετε καθόλου. Είστε απαιτητικοί. Σας παρακαλώ. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Καλώς σας τα ξέρετε. Με τον τρόπο του κυρίου Δένδια, κύριε Αμέλη. Δεν παίρνετε μέτρα. Εσείς ως κανάλι. Γιατί δεν φέρνετε την αστυνομία πάλι. Παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Γιατί δεν έχουμε την αστυνομία ως όπλο. Όταν κάποιος θέλει αυτό μας αρέσει. Δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να σας βάλω. Παρακαλώ, κύριε Δένδια. Επιτρέψτε μου. Σας παρακαλώ να βάλω τα πράγματα σε μία τάξη. Σας παρακαλώ να βάλω τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Κύριε Δένδια, παρακαλώ πολύ. Κύριε Δένδια, κύριε Δένδια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μισό λεπτό. Γιατί ο κύριος Δένδιας. Παρακαλώ, κύριε. Καλώς σας τα καλώ. Κύριε Ρίγα. Μα Έλληνας να καυγαδίζει με Έλληνα. Πού ακούστηκε. Ελληνόπουλα είναι και τα δύο. Και ο Ρίγας και ο Δένδιας. Για το κοινό καλό όλων ενός ελληνικού λαού έρμου. Και είναι ανάγκη να λένε τέτοια ακατανόμαστα, λέει εντωμεταξύ ο Ρίγας. Είστε εκπρόσωπος της διαπλοκής. Σε μένα το λέτε, λέει ο Δένδιας. Σε σένα το λέει, αφού εσένα έχει απέναντι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραία αυτή η διάλογη. Αν κάτσει κανείς και έχει το κουράγιο και καθαρίσει λίγο την οχλοβοή και σταθεί στο τι λέγεται πάνω εκεί στον εκνευρισμό, όταν υπάρχει και κάμερα απέναντι, είναι πολύ ωραία πραγματικά η διάλογη. Λαός, μέρος Α. Πού είσαι, κορμί μου? Εδώ, κάνω το θανατηφόρο. Κάνε πρόβλεψη για το 17. Τι θα μας συμβεί? Θα βγήκαμε από την κρίση ένα αυτό. Θα αλλάξουν οι ρυθμοί της ανάπτυξης, οι δείκτες, οι θετικοί. Θα κάνει ο Λεβέντης μια οικουμενική κυβέρνηση με τον Αρτέμι Τωσόρα, τη ζωή την Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο, τον Λιακόπουλο, τον Άδωνη. Ταιριάζεται η κυβέρνηση, πολύ μπροστά. Και το Ζουράρι μια οικουμενική. Θα φοράνε όλοι άσπρα, θα κοιμούνται σε δωμάτια με μαξιλάρια στους τοίχους. Καπιτονέ γύρω-γύρω, ξέρεις. Άσπρα και τα δωμάτια. Αυτή είναι μια πρόβλεψη του 17. Γιατί δεν πάει άλλο. Πόσο έξω να μείνουνε? Σωστό. Δεν γίνεται. Παραπήγανε. Μαζεύονται πολύ σιγά-σιγά. Α, και η Ραχίλ Μακρύ, ξέχασα. Και τη Ραχίλ Μακρύ κολλάει σε αυτή την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας θα παραμείνει πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος θα αλλάξει περουκίνη τη χρονιά που έρχεται. Θα βάλει ένα πιο αραιό όσο περνάνε τα χρόνια και καλά του μεγαλώνει και αραιώνει και το μαλλί. Για να έχει ένα φυσικό, δεν μπορεί να είναι φούντα ακόμα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης θα συνεχίσει να μην ξέρει να μιλά ελληνικά. Και εσείς θα συνεχίσετε να είστε παθητικοί και να δέχεστε όσα μνημόνια σας φέρνουν. Πολλές αλλαγές το 17 δεν θα έχουμε, με λίγα λόγια. Τη Θεσσαλονίκη, γνώρισε και τη Σιριζέα. Όχι, μωρή, τη Σιριζέα. Την άλλη γνώρισε, τη δασκάλα. Α, ναι. Λάθος. Η Σιριζέα είναι άλλη. Έτσι θα ήμουν εγώ, αν είχα γνωρίσει τη Σιριζέα. Τι θα πετούσες? Όχι, θα ήμουν με αλυφές όλο το σώμα. Βγάζω φλίτερες με αυτούς. Δεν σε άκουσα σαν μπαλούρδες να κατηγορείς ή να πεις μια καλή κουβέντα για αυτούς που ρίξανε κάτι πιστολιές το πρωί. Ετερεχομενισμένη γιορτή του 2017 κάναμε. Το τι δεν άκουσες εσύ, τι πάει να πει, ότι δεν είπα? Όχι, δεν άκουσες εσύ, δεν τελεία. Είναι. Δηλαδή έχεις παρακολουθήσει οτιδήποτε και δεν άκουσες? Πρώτον. Και δεύτερον, άισε χτύρα από εδώ, χάμω, τι θέλουμε θα κάνουμε. Το σύντροφο, το φράισε χτύρα από εδώ που θα κάσουμε να σας ακούσω κιόλας. Γιατί δεν θέλει, πονάει, τσούζι. Όχι, ξερνάω που σ' ακούω, αηδιάζω. Δεν μπορώ τους φασίστες, τι να κάνω τώρα, ρε παιδί μου, βγάζω φλίκτενες, δεν μπορώ. Κόσμος. Δεν μπορώ τους φασίστες, πώς θα το πω πιο καθαρά, τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν σε μπορώ, τελεία. Συνέλαβαν την Τζούλια Αλεξανδρότου για φοροδιαφυγή. Ω Θεέ μου, σε τι? Για την ιστορία με την κασέτα της και καλά. Δεν δήλωσε ότι. Τότε. Δεν δήλωσε τα εισοδήματα, τα 150 χιλιάρικα που πήρε. Τι έπρεπε να κάνει και πόθεν έσχες? Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε κι εγώ. Μας στέλνει όλα, μας στέλνει και η Τζούλια τώρα ξαφνικά. Κοίτα, η Τζούλια είναι ένα θύμα του συστήματος στην πραγματικότητα. Όλες αυτές τις εκπόρνευσεις που γίνεται προκειμένου να κερδίσουν νούμερα και εκμεταλλεύονται τον κάθε ανθρωπάκο. Και... πέστα. Και το αστείο είναι ότι δεν φταίνε τα κανάλια ποτέ. Στην Ελλάδα. Πέστα. Στην Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην οποία ο άλλος είναι ελεύθερος να σου σκάβει το λάκκο και αν πέσεις μέσα φταίς εσύ. Πέστα. Τα πες. Τα λέω. Τα λες, αλλά ποιος ακούει. Ποιος ακούει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Α. Μαζί τα φάγαμε ή μαζί τον φάγαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εξαρτάται πώς το διαλέγει κανείς. Οι μερακλείδες, το βήτα. Δεν λέω καλή χρονιά γιατί δεν θέλετε ευχές. Ήθελα να σου πω ότι η εκπομπή που κάνατε από τη Θεσσαλονίκη των Φώτων ήταν καταπληκτική. Και τα τραγούδια ήταν πολύ ωραία. Ίσως σας άρεσε το κλίμα από εκεί της Βορείου Ελλάδος. Μάλλον. Να ρωτήσω λίγο, η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Τη Δευτέρα που έρχεται. Γιατί βάζετε συνέχεια τον Κυρίτσι και τον Μουζάλα και να με συγχύζετε. Ποιο θες να βάλω να με συγχύζει. Μήπως είσαι και εσύ ευσύγχυστη. Ασύγχυτη λες να είμαι ευσύγχυτη. Ευσύγχυτη. Ευσύγχυτη είμαι. Ναι. Εγώ ντρέπομαι σαν άνθρωπος και έχω τύψεις που έχω ζέστη και φαγητό. Ναι. Και αυτοί τι σκατά κάνουν για τους ανθρώπους που ζουν μέσα στις σκηνές. Πού είναι ο ΙΕ, πού είναι η ύπατη αναρμοστία θα την πω εγώ. Δεν είναι ύπατη αρμοστία, αναρμοστία είναι. Πρέπει δηλαδή κάποιος να πεθάνει για να δείξουν ευαισθησία. Τι θα δείξει ευαισθησία σου. Ζωντανό δεν έχει ανάγκη. Έχει την τύχη στα χέρια του, έχει δύναμη. Κάνει. Έτσι τα καλά καθούμε, μια ευαισθησία. Περπατάει ένα στον δρόμο, του δείξει ευαισθησία. Γιατί, τι σημασία, τι ζουν, πού ζουν, παιδί, πας καλά κι εσύ. Πού ζεις. Καπιταλισμός, χαλό, σε σκοτώνει και μετά σε κλαίει. Αυτοί βγαίνουν και μιλάνε με τα κασόλ τυλιγμένοι και μέχρι πάνω και με τα σκουφιά τους και με όλα. Και αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν μέσα σε σκηνές και στην παγωνιά. Αν πεθάνει κάποιος άνθρωπος, εγώ νιώθω τύψεις. Αυτοί τι σκατά κάνουν όλη την ώρα. Δεν νιώθουν τύψεις, αυτό κάνουν. Τι θες τώρα. Δεν νιώθουν τύψεις, τελεία. Κύριε Βαδάκη, εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Ο Πάνος Καμένος, επειδή έχει έρθει στην επικαιρότητα, ποτέ δεν έχει φύγει βέβαια από την επικαιρότητα ο Πάνος Καμένος, με την μήνυση που έκανε και την πολύ έτσι παράξενη, πολύ γρήγορη, άμεση αντίδραση της αστυνομίας, των κρατικών οργάνων, να πάνε να συλλάβουν στο αυτόφορο μάλιστα δύο δημοσιογράφους. Προσπερνάμε το όποιο δίκιο μπορεί να έχει ο Πάνος ο Καμένος, όταν αναφέρονται σε σχόλια δημοσιογράφων, παιδιά, ανήλικα, σωστό αυτό, δεν το συζητάμε. Τον πολιτικό και τις πολιτικές του πράξεις και αποφάσεις είναι καλό κάποιος να σχολιάζει, όχι οικογένεια, μέλη οικογένειας, προσωπικά χαρακτηριστικά και. Προσπερνάμε ότι υπάρχουν σχολές δημοσιογραφίας, όχι αυτές που λειτουργούν νόμιμα, οι άλλες που δεν φαίνονται, οι οποίες βυσοδομούν κατά προσώπων, μπορεί και να εκβιάζουν, επίσης και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, κακώς αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά όταν συλλαμβάνεις δημοσιογράφο με χειροπέδες, αυτό είναι αυταρχισμός, παραπέμπει σε άλλες εποχές της δικής μας χώρας, παραπέμπει σε τωρινές εποχές άλλων χωρών. Δεν είναι καλή εικόνα, κυβέρνηση της αριστεράς είναι, όλο αυτό το δεξιόστροφο που έχει πάθει αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς με τον Καμένο παρόντα, δημιουργεί προβλήματα πολλά, αν μπορούν να τα εντοπίσουν οι αριστεροί ως προβλήματα, γιατί βλέπω πολλούς αριστερούς να τα θεωρούν όλα αυτά πάρα πολύ φυσιολογικά και πάρα πολύ σωστά. Εμείς θα θυμηθούμε μερικά ωραία του Καμένου, μόλις ακούσαμε ένα, έχουμε και άλλα καλά του Πάνου Καμένου. Είμαστε εκείνοι που είπαμε στον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή ότι ό,τι λέμε ισχύει για πάντα και αυτό το εφαρμόσαμε. Προσπαθούν να μας πούν ότι υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια γιατί προλάβαμε και βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν θυμόσαστε πότε, αλλά έχουμε βγει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με εντολή του ελληνικού λαού από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε και εμπιστευτήκαμε τον Αλέξη Τσίπρα και συμμετείχαμε σε αυτήν την κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης. Επιμείναμε στις θέσεις μας, διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. Είχα! Νίξαμε! Έτσι λοιπόν έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουμε βγει, το λέει ο Καμένος κάτι παραπάνω ξέρει, γι' αυτό και δεν χρειάστηκε να υπογράψουμε μνημόνια. Τώρα πότε βγήκαμε από τα μνημόνια, πάλι δεν θυμόσαστε, να σας το θυμίσουμε, έγινε το 2016 τους πρώτους μήνες. Μέσα στις επόμενες μέρες τελειώνει η αξιολόγηση. Και όπως ξέρετε όλοι σας, τα μηνύματα είναι αρκετά ευχάριστα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και φαίνεται ότι μέχρι το Πάσχα, ή λίγες μέρες μετά το Πάσχα, και η Ελλάδα θα ακολουθήσει την Κύπρο στην έξοδο από την θλιβερή αυτή η εποχή που ζήσαμε. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Το είχε πει προεκλογικά, το τήρησε και μετεκλογικά. Και ένα τελευταίο του Πάνου, ο οποίος δεν είναι και τους μόνους δημοσιογράφους που τραβάει γενικώς στα δικαστήρια. Έχει κάνει διάφορα κατά καιρούς. Μάλιστα και αυτές τις μέρες δικάζεται και ο Πετρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, και παλιότερα και άλλοι. Το δίκαιο γενικώς, άμα το σε πνίγει το δίκαιο, αισθάνεσαι την ανάγκη με όλους τους τρόπους να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Καμία αντίρρηση. Μια παλιά δήλωση του Πάνου Καμένου αφορούσε τους προηγούμενους, αλλά τελικά έρχεται και κολλάει και στους σημερινούς. Ο κυβερνητικός θείασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε πριν από τις εκλογές, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θείασος αυτός σε μια κωμωδία. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious, and if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θείασος αυτός σε μια κωμωδία. Pussycat, pussycat, I love you, yes, I do, you and your pussycat lips. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και λαό, να μην το ξεχνάμε, το δεύτερο μέρος του. Τον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ο Κώστας μου στο τηλέφωνο σας. Ωραία. Για το διαμέρισμα στο νέο κόσμο. Ναι, ναι. Εσείς στον παλιό, στο νέο. Το έχουμε, το έχουμε. Τι ενδιαφέρεστε να το νοικιάσετε? Ενδιαφέρομαι να το νοικιάσω. Πόσο είναι? 45 τετραγωνικά. 45. Έχει αέριο? Όχι. Τι έχει? Κανονικά όλα είναι. Τι κανονικά όλα? Θα σας πω, εμένα μου είπε ο Κώστας ότι το θέλετε για να το κάνετε μπαρ που έτσι θα λειτουργεί μέχρι τις 2 και μετά τις 2 θα γίνονται άλλα μέσα. Ναι, καλά σας είπε ο Κώστας. Κάτι τέτοιο μου είπε ο Κώστας, τώρα δεν ξέρω. Μ' αρέσει που με εισάγεται στο ζουμί της φάρσας από την αρχή. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Ωραία, πότε θα με παίξετε? Στην πρώτη ευκαιρία, μάλλον ήταν τόσο πετυχημένη. Δηλαδή το παίξατε τόσο καλά. Εγώ σχεδόν δεν κατάλαβα πώς μου τη φέρατε. Έγινε, έγινε. Άντε. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Βλάδιμιρ Κορέα λέγομαι. Γεια σας. Λοιπόν, είμαι αυτός που ήρθα με το Καλάζινγκο το πρωί στο γραφείο του Πασόκ. Έλα, μη σκίσεις κανένα καλτσό. Παίρνω την αστυνομία, τους λέω είμαι στα McDonald's, στο Σύνταγμα να έρθουν να με συλλάβουν και δεν έρχονται. Να πείτε. Πάνε μόνο Everest, γι' αυτό. Και τις χειρομοβίδες εδώ πέρα μαζί μου. Πού είναι η αστυνομία να έρθει να με συλλάβει? Να τι, 1-0. 1-0. Ναι, ναι. Έρχομαι, ρε, πούτι, τώρα, έρχομαι από εκεί. Γεια, έλα. Έρχομαι. Καλτσό παχύβαλε. Γιορτάζουμε σήμερα ένα χρόνο από την εκλογή του Κούλη στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Το γιορτάζουμε. Πώς το θα ξεχάσει, ευτυχώς μας το θυμήσατε. Δεν τα ξεχνάμε εμείς αυτά. Μετράμε τις μέρες. Να λέμε, ο πρώτος χρόνος μιας μεγάλης θητείας, μιας λαμπρής θητείας. Ενός ανθρώπου που θα έχει ήδη προσφέρει και έχει να προσφέρει. Υπάρχει εταιρεία που αυτό το κόμμα δεν εμπλέκεται με μίζες. Είναι μια εταιρεία που λέει, να, η Νέα Δημοκρατία με αυτή την εταιρεία δεν τα έχει πάρει από αυτήν. Υπάρχει. Ψάχνουμε εταιρεία που δεν τα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από αυτήν. Ακριβώς, ακριβώς. Και προσωπικά ο Κούλης. Προσωπικά δεν ξέρω για το κόμμα. Το κόμμα για πρώην υπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, νυν αντιπροέδρους, προέδρους, δεν ξέρω τι γενικώς. Σκιώδεις υπουργούς, διάφορους. Μήπως θα μπορούσες να μου κάνεις spelling τις λέξεις διοικητική μεταρρύθμιση? Εγώ, γιατί? Γιατί ο Κούλης δεν τα κατάφερε. Είναι δέλτα γιώτα, όμικρον γιώτα, κάπα ήτα, γιώτα ήτα. Ναι, ναι, δύο ρο, ύψιλο. Α, και την μεταρρύθμιση τώρα. Δύο ρο, ύψιλο, θήτα, μη γιώτα σίγμα. Δεν είδες, παιδί μου, στο πόφενες και σε του Κούλη που το έχει γράψει εντελώς ανορθόγραφα 4, αλλά σε δύο λέξεις. Καλά είναι, έχει πρόοδο δηλαδή. Έκανε 17. Ποιο πανεπιστήμιο έξω τελείωσε? Αυτό που πλήρωσε ο πατέρας, το όποιο. Τι σημασία έχει, λες και το είδε ποτέ. Γιατί η κυβέρνηση απαγόρευσε τη λήψη φωτογραφιών από τους καταβλισμούς των προσφύγων στη Λεσβό? Γιατί είναι αμαρτία. Φοβάται. Τι φοβάται, αφού ο Μουζάλης ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει κανένας πρόσφυγας έξω στο χιόνι. Σωστό, είναι κάτω στο χώμα. Πού πας, μωρή? Πώς της μιλάς έτσι? Μια που με τάξει στο δρόμο μου. Σεξιστικό. Πάει να με σκοτώσει. Και τι πάει να πει, γυναίκα, είναι, ξέρει, κάποια μαλακία θα έχει κάνει. Όχι, ρε, με τα φόρια πετάξει ανάμεσα από αυτοκίνητα. Άρα εσύ πήγε να τη σκοτώσει. Εντάξει. Πάει μια διαφορά. Αλλά δεν ήταν για καμιά διάβαση. Πάντως, άμα δεν είσαι διάβαση, και εγώ είμαι υπέρ, ας πούμε, να του πατάμε με τα μάξια. Δεν ήμουν, δεν το ήθελα, δεν θα το ήθελα. Ναι, όχι, ήταν εκτός διάβαση. Σωστό. Και άμα δεν ήταν και Ελληνίδα, ωχώ. Ω, σωστά, σωστά. Να σου πω κάτι άλλο. Έλα. Ο Μητσοτάκης πάντως είναι τίμιο. Δηλαδή αυτά που λέει τώρα ο χθεσινός είναι σωστά, έτσι. Είναι τίμιο, λέει, ρε παιδί μου, θα σου κόψω τα πόδια. Θα σου δολοφονήσω τη σύνταξη. Α, όσον αφορά αυτά που λέει, ναι, σε αυτά είναι τίμιο. Ναι, είναι τίμιο, δεν σου λέει ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι τίμιο σε αυτά που δεν λέει. Άντε, καλό θανατικό τώρα, εκεί σκόρπισε το θάνατο, ξέρεις εσύ. Πάντα γκάζει και ό,τι γίνει. Ρε φίλε, δεν είμαι τέτοιο, δρογιά. Άσε τώρα, έλα, σας ξέρω. Όλοι μικροτσούτσουροι να αποδείξετε στον δρόμο το αυτοκίνητο, σου δείξει πόσο μεγάλο πουλί έχει, άντε. Όχι, έχω μεγάλο αυτοκίνητο, ρε, μεγάλο πουλί. Έτσι πάνε αυτά. Είναι αντιστρόφως ανάλογα. Μικρό πουλί, μεγάλο αμάξι. Ή μικρό πουλί, θορυβώδες αμάξι. Μικρό πουλί, χαμηλωμένο αμάξι. Μικρό πουλί, φώτα νέων κάτω από το αμάξι. Γενικώς, επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια αμάξια στον δρόμο, πολλά μικρά πουλιά. Με έναν τρόπο το αμάξι συνδέεται άρρηκτα με το πουλί, από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, μέλατε. Άχι. Και η μηχανή αντιθέτως με το μου. Τύπου ότι επειδή είναι παγίδα. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Τα συνέδεσαν όλα και έβγαλαν ένα πολύ λογικό συμπέρασμα ακροατής και αποστόλης. Σαν σήμερα, 11 Ιανουαρίου του 1910, γεννιέται στη Ματζουρία από γονείς Κεφαλονίτες, το Χαρίλαο Καβαδία και τη Δωροθέα Αγγελάτου, ο Νίκος Καβαδίας. Ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας, ο ποιητής της θάλασσας. Πέρασαν πολλά, ήρθαν κάποια στιγμή εδώ στον Πειραιά το 1934, μετακομίζει η οικογένεια στην Αθήνα. Το σπίτι γίνεται τόπο συγκέντρωση λογοτεχνών, ζωγράφων και, ποιητών. Ο Καβαδίας φεύγει για τον πόλεμο του 40, υπηρετεί ως ημιονυγός τραυματιοφορέας. Μετά παίρνει μέρος και στην αντίσταση, γίνεται και μέλος του ΚΚΕ, ΕΑΜ, αρχηγός εκεί των λογοτεχνών, αρχηγός, επικεφαλής του τμήματος. Κάποια στιγμή αποφασίζει να μπαρκάρει. Του δίνει η ασφάλεια άδεια, καθώς θεωρείται τότε από την ασφάλεια ανενεργός κομμουνιστής. Ήταν αυτή η ωραία όρη που είχε το μετεμφυλιακό κράτος για να περιγράφει τις πολιτικές πεπιθήσεις των ανθρώπων και την πολιτική τους στάση και συμπεριφορά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910. Ημερολόγιο γράψαμε κυκλών και καταιγής. Έστειλαμε το SOS μακριά σ' άλλα καραβιά. Κι εγώ κοιτάζοντας κλωμός τον άγριο Ινδικό, όλοι αφιβάλλα φτάσουμε μια μέρα στην Παταβιά. Μα δεν λυπάμε μια σταλιάν, εμείς οι ναυτικοί. Έχουμε λένε την ψυχή στο διάολο που λυμένει. Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στη γλυκή και στη τροπή, που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει. Θεέ μου, είμαι μόναχα 19 χρονών και έχω σε μέρη μακρινά πολλές φορές γυρίσει. Θεέ μου, έχω μια νάκακη, μια παιδική καρδιά. Έλα, πολύ έχω πλανηθεί και έχω πολύ αμαρτήσει. Συγχώρεσέ με μια βραδιά θολή στο Σανταφέ, καθώς κάποια με κράταγε σφιχτά στην αγκαλιά της. Έτραβηξα απ' την κάλτσα της μια δέσμη από λεφτά. Όλη τη μέρα μάζευε απ' τη δεστρή δουλειά της. Κι ακόμα, κύριε, ντρέπομαι να το συλλογιστώ, μα ήτανε τόσο κόκκινα κι υγρά τα ωραία του χέλια. Και κάποια κάπου ολόγιζε κιθάρα ισπανική. Κοιμήθηκα με ένα μικρόν Εβραίο στη Σεβίλια. Κύριε, τούτο το κορμί, το τόσο αμαρτωλό, σε λίγο στις υδάτινες ήρκτες νεκρό θα πέσει. Μα τέσσερα όμως σκέφτω μεγαλώνει έχω χρυσά και ένα θλιμμένο δόκιμο που δεν θα τα φορέσει. Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζιανα τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακάματι στα καμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνισε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα προς τα ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές. Αυτός είναι ο Κώστας Θωμαΐδης σε τραγούδι πάλι του Καβαδία, Θάνος Μικρούτσικος. Η προηγούμενη ήταν η Ξέμπαρκη, ένα συγκρότημα, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Αγάπη, γινότανε να μην σου πω χρόνια πολλά. Γινότανε, δεν γινότανε, ξεκίναγε η χρονιά χωρίς, όχι. Έλα να δεις και αυτό το χρόνο θα είμαστε μαζί, θα σε αγαπώ, θα με αγαπάς και που θα πας θα υποκύψεις κάποια στιγμή. Αχ. Να βρεθούμε από κοντά για να την καταβρούμε οι δυο μας. Ωράκι μου. Μουα, μουα. Α, πα, πα, πα, πα, σταμάτα κόλακα. Αφού σε αγαπάω. Μ' αγαπάς, αλλά μας ανάβεις μεσημεριάτικο. Θα σε καταφέρω να βρεθούμε που θα πάει. Δεν θα πάει, θα πάει. Είδαμε επιτέλους μια ασπριμέρα στην Ελλάδα. Δεν πιστεύατε στον Τσίπρα. Να τι ασπριμέρα, ποιος την έφερε, ο Σαμαράς την έφερε. Όχι βέβαια, έρχεται ο Λεβέντης τώρα με οικουμενική, δεν το καταλαβαίνεις. Οι πρόσφυγες από τη μία δεν αφήνουν στους δημοσιογράφους να μπουν μέσα να δουν τα χάλια τους που είναι μέσα στις σκηνές και μέσα στο κρύο και από την άλλη τα νησιά που δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Κατά τα άλλα πατεώνες είμαστε που έλεγε και Φωτίου. Βλέπω όλα καλά. Ρολόι πάει το πράγμα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ. Το βλέπουν πάντως όλοι στην Ελλάδα. Ρολόι, αντιρολόι, δείκτες πάντως υπάρχουν. Θετικοί, ναι, θετικοί δείκτες ανάπτυξη, όχι δείκτες ρολογιού, αιντε έτσι. Έλα, έλα. Ήρθε 17, μη μιζεριάζουμε, εξωθήκαμε. Έλα, τέλειωνε. Πες μου ρε φίλε, υπάρχει ένας Έλληνας που πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Πες μου αν υπάρχει ένας Έλληνας. Και βέβαια αγόρι μου είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις, αφού κυβερνάει το σόι σου την Ελλάδα 50 χρόνια και. Και είσαστε και η μοναδική οικογένεια που θα φύγετε κάποια στιγμή από τη μέση με λιγότερη περιουσία. Και βέβαια είσαι έτοιμος αγόρι μου. Προχώρα! Έλα ρε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τα μάθα, ναι. Τι κάνετε? Καλά εδώ, να. Και εμείς εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Γιώργο Μητσοτάκη και τον Κανελόπουλο στη Βουλή. Βάζετε παλιές βουλές, βάζετε και βλέπετε. Έχεις συγγραφημένες βιντεοκασέτες Βουλή και βλέπεις? Ναι, ναι. Καλό είναι. Σίγα, γιατί μόνο οι ταινίες θα τις βλέπουμε ξανά και ξανά. Το Περματζόγλου έχουν ανοίξει όλο το πρώτο και το τρίτο νεκροταφείο, το δεύτερο. Τους έχουν εξεδάψει και τους έχουν βγάλει στη τηλεόραση. Για να μην ξεχνάμε οι πούστες τι παιδιά έχουν κάνει σήμερα που μας κυβερνάνε. Κατάλαβες, αυτοί ήταν οι παλιοί πούστες. Θέλουμε να μας βοηθήσετε σε κάτι αν γίνεται μέσω του σταθμού σας. Είχαμε πάρει ένα ταξί από την Κηφισίας και ξεχάσαμε ορισμένα πράγματα μέσα. Τι ορισμένα πράγματα, πολλά κιόλας. Ναι. Δηλαδή να ξεχάσεις ένα πορτοφόλι, σούπες, το καταλαβαίνω. Μια τσάντα είναι μια τσάντα. Δηλαδή αν είναι κάποια πράγματα αρκετά, πώς έφυγες, τρέχοντας έφυγες με το ταξί, σε πιέσε κόψιμο? Όχι, καθώς κατεβήκαμε, απλώς δεν πήραμε τη τσάντα αυτή. Α, μια τσάντα δεν είναι κάποια πράγματα. Μια τσάντα μικρή ήταν με διάφορα πράγματα μέσα, φαρμακείου, θα σας πει η κυρία ακριβώς τι ήταν. Ποια κυρία? Μία τσαντούλα φαρμακείου και είχα μέσα ταυτότητα, κινητό, 3 εκατοστάρικα από την τράπεζα που πήρα και το βιβλιάριο που πήρα τα λεφτά. Όλα αυτά στην τσάντα φαρμακείου, δηλαδή άμα σκιζόταν η τσάντα φαρμακείου, άδεια στη ζωή σας. Μα αυτή είχα και το πορτοφόλι. Μου έπεσε χωρίς να το πάρω είδηση. Λίγο πιο προσεκτικά. Τέλος πάντων, για περιμένετε λίγο να σας δώσω την κοπέλα. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Επίσης ερωτήσεις. Ήθελα να πω ότι σας άκουγα στις διακοπές που πήγατε στη Θεσσαλονίκη και είχατε φέρει μια κοπέλα στο στούντιο και θέλω να έρθω κι εγώ. Στη Θεσσαλονίκη μόνο δεχόμαστε καλεσμένους. Μα γιατί? Γιατί είναι ερωτική πόλη. Στην Αθήνα τώρα μέσα στο Καυσαέριο, στην Πίχλα, να δεχόμαστε και κόσμο. Μα τι θα σας κάνω, θα έρθω εκεί λίγο, θα κάτσω και θα φύγω. Είναι εμείς τι θα σου κάνουμε, όχι εσύ τι μας κάνεις. Δεν ελέγχουμε τους εαυτούς μας στην Αθήνα, ενώ εκτός έδρας έχουμε μια συστολή, ας το πούμε και έτσι. Είναι επειδή δεν λέω πολιτικά και λέω αηδίες. Όχι. Τι φταίει, να το φτιάξω. Μα γιατί λες αηδίες, είπε κανείς ότι λες αηδίες, σε παρακαλώ. Έλα, μην με κοροϊδεύεις. Κοίτα, εγώ μπορώ να έρθω μια Πέμπτη. Να κάτσω εκεί στην εκπομπή, θα σε ενοχλήσω. Πολύ ευχάριστο. Πολύ. Δηλαδή τις Πέμπτες μας έλειπε κάποιος να κάθεσε μια καρέκλα άσχετη. Μα γιατί, τι πειράζει να έρθω λίγο, τι θα γίνει, δεν θα γίνει κάτι. Α, δεν γίνεται. Νιώθουμε σαν ψάρια σε ενιδρίο και δεν μπορούμε, είμαστε κατά του τσίρκου. Έχω ετοιμάσει και πολιτικό, αν σε ενδιαφέρει. Άντε, πες. Λοιπόν, για τις εκλογές ήθελα να πω. Τι γίνεται, θα γίνουν, να προετοιμαστώ. Γιατί. Αυτό είναι το πολιτικό που ετοίμασε, μάλιστα. Πολύ καλά. Όταν το ετοίμασε, μωρίτε, είστε πολιτικό, ήταν να γίνουν εκλογές. Τώρα πάει, θα γίνουν εκλογές. Πέρασε. Πόσο καιρό το έχεις ετοιμάσει? Πότε πέρασε. Βγήκαμε από την κρίση. Τι πότε πέρασε? Θα γίνουν εκλογές ενώ βγήκαμε από την κρίση, για ποιο λόγο? Πότε έγινε αυτό, πότε βγήκαμε? Α, δεν ενημερώθηκες? Όχι, πότε. Δεν μιλάς με Σιριζέους γι' αυτό. Ατσιγκάνε και αφέντη μου. Με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στο δίκο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι σαν αντρίκιο ανάστημα ψήλωσαν το σωρό. Και ξύδι και απάνω στη φοράδα σου δεμένος στα βρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στη Κορδοβά ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του Βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σμαρικόρα κι ανάπεταν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε